Elindult. Szóval római levél első rész, és első 11-et fogjuk megnézni. Ez a levél, ez egy nagyon különleges levél, és én nagyon izgatott voltam, hogy, hogy ezt fogjuk most tanulni, vagy átvenni. Egyszer már tanítottam ezt a levelet, majd 10 évvel ezelőtt, és akkor én nagyon a Jani barátommal, ő neki volt ez az őrült ötlete, hogy tanítsuk a római levelet. És talán az volt az első levél, amit így áttanítottunk. Hát tudtam én akkor is, hogy ez nehéz, és akkor mondtam neki, hogy hülye, hát azért ez nehéz levél lesz, de nem baj, tanítsuk ezt a levelet. És emlékszem, hogy egy házi csoportban Dorogon ott tanítottuk, és hát mindenféle vegyes halmazlátutó emberek járhattak, tehát mindenféle csoportból jöttek, voltak idősebbek, voltak fiatalabbak, és hát az volt a végülis a gyümölcs, hogy általában mindig aludtak az óránkon, úgyhogy remélem ma nem lesz ez, de volt egy néni, aki nem is néni volt igazából, egy hölgy, ilyen, tehát mint korosztályban, tehát nem volt olyan idős. Így rendszeresen megérkezett a bibliórákra, és beült a fotába, vagy az ágyra, hátrahajtotta a fejét, és végig aludta az egészet. És mi meg őket tanítottuk, tehát egy nagy kihívás volt, tehát tényleg egy nagy kihívás volt. És hát ráadásul még a római levelet kellett tanítani, tehát ez egy nem könnyű levél. De ugyanakkor azt mondta, följöttem, hogy kicsoda, hogy azt hiszem, ugye nem, Kábin mondta azt, hogy aki megérti ezt a levelet, akkor előtte megnyílik az út az egész Szentírás megértéséhez. És maga Pál egyébként nagyon érdekes, úgy írja ezt a levelet, mint hogyha valaki kérdezni őt, és mindig valami választ adna rá. És ezért csak képzeld el ezt a gondolkodásmódot, tehát hogyha amikor leülsz valakivel, és valamit meg akarsz tőle tudni. Emlékszem, amikor Márta először jött hozzánk, és találkoztunk vele, akkor egy csomó kérdése volt. És mindenféle dologgal kapcsolatban, az igéből, vagy csak így velünk. És ugye egy csomót kérdezett, és mi meg egy csomót válaszoltunk. És ugye már így történik, amikor valakivel megismerkedsz, akkor kérdezel. És akkor ugye a válaszaiból rengeteg ismeretre fogsz vele kapcsolatban így rájönni. És valójában tényleg ilyen ez a római levél, hogy olyan, mintha kérdeznénk. És tényleg nagyon igaz az, amit Calvin mondott, tehát hogyha ezt megértjük, akkor szinte tényleg mindent, amit érthető, vagy megérthető, vagy elfogadható, vagy megismerhető, azt megismerhetünk. És ha már olvastad ezt a levelet, akkor tényleg azt mondod rá, hogy tényleg így van ez, mert ugye nagyon sok minden témát érint. Ugye legfőképpen, ami legerősebb, ugye a kegyelem hitáltal való üdvösség, a kegyelemből hitáltal van az üdvösségünk. És ugye a törvény, hogy mennyire Pál, ugye a törvény ellen megy, vagy a törvényeskedés ellen megy. De ugyanakkor egy rakat olyan dologot megismerhetünk még, hogy a léleknek az ajándékaitól elkezdve, akár itt az első részben majd még olyan dolgokba is rámegyünk, ugye, mint a homoszexualitásra. Tehát olyan érdekes, hogy rengeteg dolgot érint Pál ebben a levélben. És nagy elődök, mint például Ágoston, vagy Szent Ágoston, talán így valaki jobban ismeri, például ő ezt a levelet olvasta, amikor megtért. De Luther, ahogy ezt a levelet olvasta, ez indította őt a reformációba, a reformáció megkezdésére. Ugye az, amikor olvasta, hogy az igaz ember hitből él. John Wesley ezáltal a levél által nyert üdvbizonyosságot. Úgy, hogy olvasta a Luthernek a római kommentárját. Aztán ott volt Martin Lloyd-Jones, az egyik legjobb bíró szerintem, egy nagyon, ha láttok könyvet tőle, akkor vegyétek meg így ismeretlenül. Ő 13 éven keresztül, és adjátok oda nekem olvasni, és utána visszakapod, és ő 13 éven keresztül tanította a római levelet. Én nem fogom, ígérem. De például Aranyszájú János, ő azt mondják, hogy ő volt a legnagyobb prédikátor a világon. Ő 18 éven keresztül minden héten egyszer elolvasta a római levelet. És tényleg nagyon, nagyon gazdag ez a levél, és tényleg nagyon fontos, ugye, hogy megértsük mindezeket. És olyan érdekes dolgokról fogunk beszélni. Tehát ki a szerző? Pál, ugye nem volt nehéz, oda van írva, de ugye általában az emberek, vagy ezek a nagyon okos, nagy feje teológusok, akik megkérdőjelezik általában a Bibliának a könyveknek a szerzőjét, és stb. Tehát nem akarok nagyobb belemenni, de ezen érdekes, hogy ezzel a legtöbben szinte mindenki egyetért, hogy Pál volt a szerzője. És ha minden igaz, akkor ő Krisztus után 56-ban, Korintusban írja ezt a levelet. És ugye, ahogy említettem, olyan, mintha egy párbeszéd lenne, egy beszélgetés lenne valakivel, akinek a kérdésére, minden kérdésére Pál felel. Na, akkor kezdjünk bele, és olvassuk el az első két verset. Pál Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétai által a szent iratokban előre megígért. De Pál itt még nem volt Rómában, tehát nem ismerte ezeket az embereket, tehát ismeretlenül ír ezeknek az embereknek. Ja, amikor múlt héten néztük, hogy megérkezik Pál Rómában, tehát akkor ő már ezt a levelet megírta. Tehát úgy mutatkozik be ezeknek az embereknek, hogy mint szolga, mint rabszolga, és olyan jó, hogy most, hogy az apostolok cselekedete után vesszük a római levelet, mert éppen ezt láttuk, hogy Pált soha nem érdekelte, soha nem érdekelték a rangok, a titulusok. Ugye ezt láttuk az apostolok cselekedetében, épp a végén is. Amikor hajótörést szenvednek, akkor Pál kijön a vízből, és ugye rögtön elkezdi gyűjtögetni a fát a tüzelésre, és rögtön szolgál az embereknek. És Pál soha nem érdekelte azt, hogy ő kicsoda. Soha nem érdekelte az ő elhívása, mármint hogy ez a rangja, vagy ez a titulusa, vagy soha nem hivalkodott ezekkel a dolgokkal. És ugye itt is úgy mutatkozik be, hogy Pál Krisztus Jézus szolgája. És az eredetiben, mint rabszolgát írja, hogy ő Krisztus szolgája, Krisztusnak a rabszolgája. Ő ugye így jön ezekhez az emberekhez. És Pál mindig is így gondolt magára, hogy ő elsősorban egy szolga, egy rabszolga, akit az ő ura megvásárolt magának. És semmi nem volt neki fontosabb, csak az, hogy ő engedelmeskedjen az urának, és ugye elvégezze azt a futását, amire az ő ura elhívta őt. És nagyon, nagyon fontos, hogyha olvasod a többi levelét is, a legtöbb levelében Pál így mutatkozik be, hogy ő egy szolga, hogy egy rabszolga. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan hozzáállás Pálban, amit mindenféleképpen nagyon fontos, hogy ezt megtanuljuk és átvegyük az életünkben. Én nagyon sajnálom, hogy egy olyan időszakot, vagy olyan korban élünk, amikor szolgának lenni, amikor valaki alatt lenni, az egy ilyen ledegradáló dolog, vagy az ilyen lealacsonyító. Amikor az ilyen cikivé válik, amikor azt mondod, hogy mi a munkád, hogy valahol dolgozok egy gyárban, nem tudom, napi 8 vagy 10 órát, három műszakban. És nagyon szomorú, hogy egy olyan korban élünk, amikor ez nem rang, vagy nem tisztesség, vagy ezt itt titkolni kell, vagy szégyelni kellene. És ez miatt én azt látom, hogy egyre inkább az ember a szolgálatot, hogy szolgálni valakit, vagy valaki alá kerülni, és azt szolgálni, azt egyre kevésbé tudja elhordozni, elviselni. És nem tudom, sok minden ennek az oka, nem akarom én ezt most megfejteni, mindig azt szoktuk mondani az egyik barátommal, hogy azért, mert a férfiak nem voltak katonák, megtanulják. De azt gondolom, hogy ez sem igaz, de én voltam katona, és biztos, hogy azért egy-két dolgot megtanultunk. Volt egy-két olyan helyzet, amikor hát nem volt mit tenni, föl kellett mosni akkor is tizedszerre, amikor már nem volt kedvünk hozzá, még elsőre se volt, de bizony ott meg kellett tennünk, szolgálni kellett, meg kellett alázkodnunk. És tehát nekem nagyon tetszik magában ez a hozzáállásában, és nagyon fontosnak tartom ezt, hogy mint hívők, mint keresztény emberek, hogy ebben éljünk, és ebben járjunk, és ezt alkalmazzuk az életünkre. Mint szolgák, mint valamilyen szolgálatban résztvevő emberek, ez elengedhetetlen. Tehát, hogyha azon gondolkozol, hogy valamiféle szolgálatban részt szeretnél venni, akkor ez elengedhetetlen dolog, hogy így gondolkozz, hogy én egy szolga vagyok, én egy rabszolga, egy Isten rabszolgája. És azt teszem, amire elhívnak, amire megkérnek. És azt gondolom, hogy nagyon igaz ugye az igevers, amit Jézus mond, most nem jut eszembe az igehely, hogy ugye hogyan, azt hiszem az evangéliumokban van, hogy hogyan engedelmeskedsz annak az Istennek, ugye, akit nem látsz, hogyha őt, akit nem látod, nem látsz, nem engedelmeskedsz neki, nem, bocsánat, folytat. Tehát, ha egy embernek, akit látsz, nem engedelmeskedsz neki, és akkor Istent, akit nem látsz, akkor annak hogy fogsz engedelmeskedni? Csak ki jött. Egy János. Igen, tényleg most olvastam. Első János. Tehát értitek, remélem, hogy jól kijöttem belőle. De nagyon fontos, hogy járjunk ebben a szolgálatban. Hogy gondolkozzunk így magunkról, hogy rabszolgák vagyunk. Hogy ne képzeljünk, vagy ne tegyük, ne emeljük magunkat feljebb, vagy ne gondoljuk magunkat különnek, ahogy Pál is írja a Filippe levelében, hanem ugye egymást különnek tartsuk, és ott az eredetiben azt írja, hogy a másikat ilyen feljebb, magasabb rangúnak képzeljük, vagy tartsuk, és ugye így gondolkozzunk erről a másikról, és így gondolkozzunk magunkról. Tehát ugye Pál így jön, mint rabszolga. És így éljünk mi is, mint szolgák. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy növekedjünk az életünkben, az Istennel való járásunkban, ez nagyon fontos. Mert tudod, lehet, hogy lesznek olyan idők, olyan helyzetek az életedben, amikor valaki azt mondja neked, hogy menj és tedd meg. És mit fogsz arra mondani? Mert ma nagyon nehéz egy embernek engedelmeskednünk. Ma nagyon nehéz egy embernek, akit látunk, engedelmeskedni. És tudod, hogy ha ezt nem tanulod meg, magamat is beleértve, akkor Istennek se fogunk tudni. És tudod, az elmúlt heteimben ezt láttam. Láttam emberekkel a gyülekezetben. Nem itt, máshol, ne izgulj. De láttam a régi gyűlinkbe, hogy ez megtörténik. Hogy egyszerűen nem fogadnak el döntéseket, nem fogadnak el helyzeteket. És én hiszem, hogy az egyik oka az, hogy nem így néznek magukra, hogy én egy szolga vagyok. És elfogadom ezeket a dolgokat. Ami nekünk volt régen egy pásztorunk, Esztergomba, és sokat emlegetem őt is, Ő egy mexikói ember volt, képzeljétek el, ilyen fekete haj, fölkat a körszakál, tudod, az a korom fekete. És ilyen mexikói is volt, tehát az a temperamentum, tudod. Ilyen hangos volt. Tessék? És mi még nagyon fiatalok voltunk, amikor elkezdtük a szolgálatot. Ilyen 24-5 éves voltam, amikor teljes időben elkezdtem szolgálni, de már előtte is, ugye az ő kezei alatt voltam. És hát egy ilyen ember, képzelj el, pásztorként, tehát nincs apelláta ott azért, hogy hát Ármandó, nincs kedvem. Akarod, ha szolgálni, akkor csináld meg. És tudom, ma lehet, hogy ez egy kicsit ilyen nagyon drasztikusnak tűnik, és úristen, micsoda zsarnokság lehetett ott szegény Peti. De tudod, nem volt az egyáltalán, mert hát nem volt nekem kötelező ezt csinálni, hát én akartam, felálltam és elmentem. De valami, sok mindent megtanultam, de ezt nagyon megtanultam nála, hogy egy szolga vagyok, és csináljam a dolgomat, amire elhivattam. És ne zúgolódjak. És tudod, azért is merem ezt mondani, mert amikor megtettem, akkor láttam, hogy áldás volt benne. Hogy jó volt rábízni magamat erre az emberre, vagy erre a pásztorra. Jó volt követnem őt. És tudod, sokszor, én tudom, hogy ez ijesztő, képzeljétek el a férfiak, most mondom, képzeljétek a nőknek milyen nehéz, amikor a férjükre kell így rábízni magukat, mert ugye az ige azt mondja. És sokszor ugye ez így nehéz, hogy emberre rábízni magunkat. De, és persze nem is ő rá kell rábízni magunkat, de igen, valamikor a döntéseire igen rábízzuk, és megengedjük, hogy az legyen. De olyan sokszor, olyan rengetegszer láttam ezt, hogy megtettem, és Isten ebben megdicsőült, és én magam növekedtem ebben. És mindez azt gondolom, hogy oda vezethető vissza, hogy gondolkozzunk így, hogy én egy szolga vagyok, hogy Istennek egy megvásárolt szolgája vagyok. Hogy ne gondoljuk, ne verjük a mellünket, hogy én ilyen vagyok, meg olyan vagyok. Hanem legyünk szolgák. És én hiszem, hogy ezzel a szívvel Isten tud mit kezdeni. Ezzel a hozzáállással Isten tud építeni. Ezt el tudja indítani. És tudod, én ezt nagyon megtanultam. Hogy így legyek szolga. És nem mondom, hogy én már elértem, hogy én most már tökéletes lennék ebben. De látom, hogy ma most azok a fiatalok, akik olyanok, mint akkor én voltam, hogy ezzel nagyon harcolnak. Nagyon harcolnak. Mert nem tanulták meg szerintem. Úgyhogy így engedj ebben, amikor így harcaid vannak, akkor így próbáld meg ebben az Urat. Így próbáld meg, hogy oda teszem magam és megteszem. Tegnap előtt voltam Vajtán, a Jani barátommal, elmúlt napokban nem voltunk Balatonon, és szerdán lementünk, hogy ő ott tanít a bibliaiskolába, vele voltam, benn voltam az óráin, és utána lementünk Balatonra, van ott egy kis weekendház, amit rendbe kell tartani, és dolgoztunk. Azért vagyok ilyen barna egyébként, én érzem, hogy így leégett az arcom, és így kint dolgoztunk, szóval magyarul, mindent csináltunk, és na lényeg az, hogy ugye nem voltunk Vajtán, és bejött egy lány, egy irodából, aki megkérte a diákokat, hogy menjenek el egy házaspárnak segíteni, mert betegek, idősek és szükségük van. És Jani barátom, hát ismeritek őt, múlt héten már itt volt, egy-két hete, és hogy milyen, meg aki más ismeri. Na, gyerekek, ugye ott diákok vannak, gyerekek, csináljátok úgy, hogy el tudjatok menni. Itt most ne, tehát szükség van, menjetek. Ez egy jó biztonság, menjetek. És egy olyan állapotba hozta őket, hogy nem tudok nem ezt mondani, tudod. De annyira igaza volt, hogy itt vagytok, diákok vagytok, hogy szervezd úgy a napodat, a tanulásodat, hogy el tudj menni. És itt szeretem benne ezt, hogy ő így kilök ebbe a helyzetbe, hogy menjél, csináld meg, hogy így nem tudsz neki nemet mondani. És ugye ezen keresztül is megtanuljuk, megtanulhatjuk, hogy jó, jó szolgának lenni, és ugye meglátni, hogy Isten miket munkálkodik ezen keresztül. A következő dolog, amit Pál mond, hogy elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet próféták által szent iratokban előre megígért. Tehát ez volt Pálnak a beosztása, hogy egy apostol. Ami azt jelenti, hogy ugye kiküldött, egy küldött volt. És Pálnak az apostolságát sok helyen megkérdőjelezték. Ugye ő nem az a tipikus apostol volt, akiket Jézus kiválasztott Izraelben, amikor ment mindenfelé. Ugye nem úgy volt, mint Péter vagy Máté, hogy gyere, kövess engem, hagyd ott a hálót, meg a halászatot, meg mindenedet. Hanem ugye Jézus már meghalt, ugye elragadtatott, és hát nem meghalt, hülyeséget beszélek. Hát ugye meghalt, feltámadt és elragadtatott. És akkor utána történik ez Pállal, hogy megjelenik neki a Damaszkuszba vezető úton, és hogy ott hívja őt el erre a szolgálatra. És ott választja őt el apostolnak. És olyan érdekes, hogy amikor ugye Judás meghal, akkor 11 apostol maradt. De hát 12 volt elhívva, tehát kellett 12, ugye az volt, úgy volt megígérve. És akkor ott az apostolok cselekedetének az elején Péter okoskodik, és feláll, és akkor na majd mi eldöntjük, hogy ki a 12. és akkor sorsot vetnek, és akkor Mátyás. És akkor na most már így be van töltve a profécia, meg vagyunk mind a 12-en, hú, letöröljük az izzadságokat, mehetünk tovább. De ez egy ilyen tipikus emberi próbálkozás volt, hogy betöltsük ezt a 12. Helyet, de utána azt látjuk, hogy Mátyás sehol nincs a Bibliában. Ugye? Az apostolok cselekedeteiben nem látjuk őt többet feltűnni, nem ír egy levelet, sem nem ír evangéliumot, sehol nem látjuk őt. Aztán van ez a Isten, írja Jézus, az megjelenik Pálnak a damaszkuszi úton, ő meg elhívja őt. És ő vele meg aztán tele van a Biblia. Ugye ő írja a nagy részét az új szövetségnek. És ugye Istennek, tehát Pál volt az az apostol, akit Isten akart, akit elhívott. És sokan megkérdőjelezték az ő apostolságát, de én azt látom, hogy az ige az bizonságot tesz ő róla, hogy itt van, micsoda nagyszerű élete volt, és milyen nagyszerű leveleket írt, és milyen sok mindent megtudhatunk Pálon keresztül Istenről. És amit itt Pál kihangsúlyoz, hogy elhívott apostol, akit Isten kiválasztott erre. És ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy Pál ezt tudta, hogy engem Jézus elhívott. Amikor mentem Damaszkuszba, akkor történt valami. Történt egy elhívás az én életemre. És sok év eltelt, és sokszor meg lett ebben, biztos vagyok benne, hogy meg lett kérdőjelezve, meg kísértve, de mindig visszanézhetett erre, hogy hát én ott megvakultam, és ott voltam, ugye úgy vezettek be Damaszkuszba, és ugye hogy mentem oda, és hogy jöttem ki, hát, és hogy mit mondott nekem az Isten, el vagyok hívva. És én hiszem, hogy Pál ez ott tartotta, újra és újra ott tartotta a helyén, az elhívásában, hogy visszanézett erre. És hiszem, hogy mindnyájunkat, minden embert Isten elhív valamire. És az az elhívás az életedre, az a legtökéletesebb dolog, a legjobb dolog. És ha az azt jelenti, hogy anyuka vagy, akkor anyuka vagy. Ha azt jelenti, hogy kozmetikus, akkor az kozmetikus. Ha valaki most tanul, és sorolhatnám szakmákat, akkor az a legjobb, és ez a legtökéletesebb. Mert Isten arra hívott el, és abban fog téged megáldani, abban akar látni, és ott tud benned munkálkodni. És sokszor azt gondoljuk, hogy hát milyen jó lenne nekem, az milyen jó lenne egy jó kis pénzes állás, tudod, valami jó kis vastag állás kéne, vagy nem tudom, vagy nézünk dolgokra, hogy az milyen jó lenne. Tehát az a kérdés, hogy Isten mire hívottál, mert abban fogsz kiteljesedni. Ha a benzinkutas vagy, akkor abban lesz örömöd, és abban leszel teljes. A nagymama, a nyugdíjas, akkor meg abban, mert Isten arra hívott. És Isten ebben tud munkálkodni mi bennünk. És ugye ne azt keressük, hogy hú, én, hanem Isten mire akar hívni. És ez az a kérdés, hogy ma abban vagyunk-e Isten elhívásában, hogy abban, amit mi szeretnénk. És én hiszem, hogy ez is egy folyamat, hogy ma abban vagyok, amire Isten elhívott, és akkor Isten majd tud tovább vinni, lépésről lépésre, hogy oké, ma Isten itt akar látni, de onnan tudok majd lépni a következőre. És ezért fontos mindig látnunk Istennek az elhívását. És biztos vagyok benne, hogy meg leszünk kísértve, meg leszünk próbálva abban, hogy mi Istennek az elhívás az én életemre. De ezért fontos, hogy halljuk Istentől, hogy ő hívott el. És tudod, ez mindára igaz. Az életünk minden területére igaz. Hogy ez Isten akarata. Ez őtől le van. Őtől le van, amit én most teszek, ahova megyek. Én sokszor elgondolkozok ezen, hogy most oda kéne mennem, hogy ez a jó, de tényleg ez az Isten elhívása-e. És ezt kérdezd meg, legyél ebben ilyen következetes, hogy én az elhívásomban akarok lenni. De sok ember, én azt gondolom, hogy sok ember él, vagy tett dolgokat úgy, hogy nincs az elhívásában, hogy nincs Isten akaratában. De ennél szörnyűbb dolog nem lehet. Hogyha jársz az Úrral, akkor azt fogod érezni. Az ott lesz benned, amikor keresed őt. Amikor mi ott voltunk Esztergomban, már mielőtt eljöttünk volna, mielőtt meghoztuk a döntést, mielőtt följött bennünk, már éreztük, a Kriszti is és én is. Valami nem jó. Nem tudtuk, hogy még mi az. Csak úgy tudod, úgy nem találod a helyedet. Hogy nem ez az. Mi az? Valami baj van. És Isten már készített, már munkálkodott bennünk. És hiszem, hogy ha ott vagy Istennel abban a kapcsolatban, akkor ő fogja ezt mutatni, hogy lépj, mer lépj, mi az ő akarata. És hogyha elhív, akkor tedd, és legyél benne hű. Legyél abban hűséges. És lehet, hogy azt mondod, hogy jaj, de ez olyan kis semmi dolog, és itt jöjjek, aztán vigyázzak egy gyerekre, vagy nem tudom, vagy ez olyan kis béna, vagy egyszerű, vagy semmi. De ha Isten hívott erre, akkor legyél abban hű. És van egy nagyon tetszik az a mondás, hogy ha Isten arra hívott, hogy egy szobába fagolyókat számolj, akkor Isten arra hívott, és Isten abba fog gyönyörködni, és az lesz a legjobb neked. De hát ez olyan... De ha Isten elhívott, ha Isten hívott arra, akkor tedd azt. És legyél abban hűséges. Legyél hűséges. És tudod, tényleg az életed minden területére érvényes ez, hogy igaz. Hogy Isten elhívása kell, Isten hívása kell ebben. És addig ne lép, még nem mutatta. Addig ne lép, még nem mutatta. Addig még az a régi van érvényben, amit azelőtt mondott. Tehát maradj meg ebben, mert ő meg fogja mutatni. Én hiszem, hogy meg fogja mutatni. És én hallok emberek, hogy jaj, de most még nem látok, nem fog. De meg fogja mutatni. Csak így légy ebben kitartó. Maradj meg ebben, így ne lépj. Tudod, mint ami emlékszel, ugye, Jani mondta ezt, de Jani mondta, de nem itt. Most kicsit keverem a dolgokat, annyi Biblion hallottam most az elmúlt napokban. Saul király, amikor ott van a csata előtt, és áldozatot kéne bemutatni, és várja Sámuelt, a prófétát, hogy majd ő bemutatja az áldozatot, és nem jön. És hát már csata nincsen áldozat nélkül, tehát előtte be kell mutatni, tehát az ellenség már itt van, meg az emberek háborognak, hát akkor majd én bemutatom az áldozatot, nem most egyszer, ugye majd Isten nem figyel ide. És ugye bemutatja áldozatot, és akkor jön Sámuel, és hú, hát Sámuel, ezt most elrontottad. De ez az, amikor ugye nem várunk Istenre. És én hiszem, hogy sokszor csak az a picit kéne meg megvárnod. Amikor, na jó Uram, még várok még egy napot. Na jó Uram, akkor még egyet. És lehet, hogy már tényleg így húzod magadat át ezeken a napokon, de még várok, még várok. És hiszem, hogy Isten be fog lépni majd. Be fog lépni, és meg fogod találni ezt a kincset. Van egy ilyen történet, ami igaz, állítólag igaz. Volt egy ember, aki vett egy földet, és aranyat keresett benne. És ásott, ásott, ásott, nem talált. Ráunt a francba az egészben, ott eladom. Megvette egy fickó, ásott egy ásónyomot, és ott volt az arany. Ja, milyen dühítő lehetett az igaz, mint ha áldoznod az ötös szávényt, ugye, nem kell, az úgyse fogok nyerni, aztán kihúzzák. Hát így vár, és meg lesz ennek a jutalma, csak így legyél hűséges a kicsiben. Mert Isten nem változott meg, és amit megígért, azt meg fogja tenni. Menjünk tovább, és olvassuk a harmadik verstől. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Akik közé tartoztok, ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Hát elmondja itt Pál a rómaiaknak, hogy ez az evangélium ugye Jézusról szól, akiről elmondja, hogy 100% ember és 100% Isten. Ugye itt mondja, hogy az ember szerint ugye Dávidtól származik, ugye az ő Jézus a nemzetség táblázatát ugye visszavezethetjük egészen Ádámig. És ugye, a lélek szerint, tehát Isten szerint pedig, ugye a feltámadásával Isten fiának bizonyult, ugye, ami azt jelenti, hogy az Isten fia az ő rangját jelképezi. Nem úgy, mint Istennek egy gyermeke, hanem ez az ő rangja, amit senki más nem illet meg, ez a cím. És ez is egy nagyon fontos teológiai dolog, hogy Jézus 100%-ig ember, 100%-ig Isten volt. Én nem tudjuk, hogy ezt hogyan lehetett, de mégis ugye ott hagyta a menny dicsőségét, felvette ezt a halandó testet, és ugyanazokat a kísértéseket megtapasztalta, mint mi, de mégis ugye tökéletes maradt és szent maradt, és ő benne ott lakozott Isten teljessége, teljesen testileg ott volt Jézusban. És láttuk azt a János evangéliumában, hogy Jézus ugye kijelenti az atyát nekünk. Hogy Tamásnak azt mondja, hogy hát eddig láttatok engem, itt voltam veletek, és nem láttátok az atyát, hogy az atya és én egyek vagyunk. Én őt képviselem, őt mutatom be nektek. És Jézus nagyon sokszor kijelenti az ő istenségét. Nem véletlenül akarják megkövezni a zsidók. Ugye János evangéliumának, azt hiszem a 10. fejezetében is, amikor meggyógyítja a születése óta vak embert, akkor Jézus megkérdezi tőlük, hogy miért akartok engem megölni, melyik jó cselekedeteimért. És mondja, azt mondják nekik, hogy nem a jóért, azokért nem, hanem azért, mert azt mondtad, hogy Isten fia vagy. Hogy, és azt mondják, hogy Istennel egyenlővé teszed magadat. Tehát ugye amikor Jézus azt mondja, hogy én Isten fia vagyok, akkor valójában ő azt mondja, hogy Isten vagyok. De, és amikor valaki azt mondják, hogy de Jézus soha nem mondja magáról, hogy én Isten vagyok, az nem igaz, mondja magáról. Akkor nem akarták volna őt megkövezni, vagy megölni. Ugye ez is lett az ő keresztre feszítésének az egyik oka. Ugye ez volt az egyik vád ő ellene. És ő ember is volt. János evangéliuma azért íródott meg, hogy János apostol cáfolja a gnosztikusoknak a tanítását, a tétanítását, hogy Jézus csak egy ilyen szellem volt. És ugye azt mondták, hogy ő meg sem jelent testben. Tehát amikor ő sétált a tengerparton, akkor nem volt a lábnyoma. Ugye ezt tanították, ezt mondták. És János apostol ezért is írja ezt az evangéliumot, hogy ezt cáfolja, mert ő itt volt testben. Ő megszületett. És ő végig járta mindazt, amit mi megtapasztaltunk. Ugye önt ugyanúgy meg lett kísértve, csak ő mind végig ugye kitartott. Tehát az ige világosan beszél mind a két dologról, hogy Jézus Isten, és Jézus teljesen ember volt. Ugye ott evett az emberekkel, sírt, nevetett. Ugye ott sírt Jeruzsálem felett. Amikor Lázár meghalt, akkor ő sírt. Tehát mindezek az emberi dolgok ott voltak benne, meg volt az ő testem. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. De aztán azt is mondja itt még Pál, nekünk ezekben a versekben, hogy Jézus volt az, akin keresztül mindenkihez eljött az evangélium, a jó hír. Ez a Jézus Krisztus, a mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk, hogy az ő nevét hitve és rendelmességre hívjunk el mindenkit. Bocsánat, nem találom. Igen, tehát az ő nevéért, az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Az a hatodik vers. Tehát mindenkit megszólított Jézus, mindenkihez eljött a jó hír. Ez a hívás, ez minden emberhez szól, minden néphez. És ez evangéliumnak sok egyedülállósága van, de ez is közöttük van, hogy ez minden emberhez szól, és mindenkit hív, mindenkinek fel van kínálva ez a lehetőség. És ami csodálatos, ahogy gondolkoztam ezen, hogy senki nincs, senki nem indul hátrányból. Senki nincs ilyen hátrányos megkülönböztetésben. Mindenkinek azonosak a feltételek. Mindenkinek odaadta Jézus, hogy mindenki megkaphatja. Milyen kiábrándító azt olvasni, vagy azt hallani valahol, hogy valahol nem akarják egy embert, aki érdeklődik Isten után, megkülönböztetik, mint ahogy Jakab írja, igaz? Hogy bejön egy gazdag, azt előreültetik, a kis szegényként azt meg hátra valahova a zsámolyra ültsek le, igaz? És milyen szomorú, amikor ez történik, hogy megkülönböztetünk embereket, vagy megkülönböztetnek embereket. De valójában Isten előtt nincs ilyen megkülönböztetés. És mindenki onnan indul. Mindenkinek ott van az a rajtvonal. És Isten senkit nem különböztet meg. Ugye vannak ilyen vallások, ahol ilyen kasztrendszer van. Én olvastam egy ilyen könyvet, és megismerkedtem, képzétek el, egy olyan fiúval, aki kristnás volt, megtért, és most ír egy könyvet. És ő nagyon benne volt, tehát ő már ilyen izé volt, ilyen pap, meg nem tudom, ilyen mester, vagy nem tudom, valami izé volt nagy. És most ír egy könyvet, ővel voltam egyébként a vecseren, és most fog neki megjelenni majd, és ugye leírja az ő megtérését, meg amin átment. És úgy mesélte, fú, szerintem nagyon brutális jó lesz, úgyhogy majd megveszem, és majd kölcsönöm nektek, majd visszakérem. De ha tudjátok, akkor olvassátok el a Guru halálát című könyvet. És hogyha érdekel egy kicsikét ez a keleti dolog, meg mi ez, mert ne érdekeljen, tehát az a része ne érdekeljen, Csak úgy, hogy mégis hogy jött ki ebből ez az ember, és ez egy gurúról szól. Tudjátok, az a gurú az egy ilyen nagyon-nagyon, az a legnagyobb rang szinte ebbe a vallásban. És hogy olvastam ezt a könyvet, elszomorító volt, hogy emberekre hogy néztek. Hogy te belőled úgy se lesz semmi. Meg majd esetleg a következő életedben talán feljebb lépsz. Hogy ez az élete, annak az embernek egy ilyen hiába valóságnak tűnt. Tehát milyen reménye lehetett? Milyen célok lehettek az életében? Vagy így hogy nézhetett a holnapjára? De ő neki azért, mert csak egy családba beleszületett, ő pedig gyerekként pénzt adtak. Gyerekként, királyként élt. Tehát úgy képzeltek, hogy kicsi gyerek volt, ilyen 9-10 éves gyerek volt, és az emberek ugye istenként tisztelték, és hozták neki a pénzt, az élelmet. Kicsi gyerekként. És nem tudott vele mit kezdeni. És ez cigizett. És ugye ezt titokba csinálta, és ugye nem tudott mit csinálni. És ilyen 10 éves korában ő cigarettázott. És ugye elképesztő, ez ilyen brutális, hogy ilyen vallások vannak, hogy ilyen rendszerek vannak, ahol emberek ilyen hátrányból indulnak, ilyen különbségek vannak. Viszont az evangéliumban nincs különbség, az mindenkihez szól, mindenkit megszólít, mindenkinek ugyanazokkal a feltételekkel adatik. Hogy hidd el, hogyha hiszed, akkor a tiédé. Nem csak meg azt mondja, hogy na jó, a Petinek csak hinnie kell, és hát a Lacinak már hinnie is kell, és még valamit kitalálunk hozzá. De a Balázsnak? Nem, Balázsnak hinni kell, és még valami, és még hozzáteszünk valamit. Mondjuk tanuljon meg gitározni, és legyen opera énekes, mondjuk. És legyen agysebész. Nem. Mondjuk a Balázsban el tudom képzelni, hogy az lesz olyan okos. De nincs, ugye nincs ez a megkülönböztetés, hanem mindenkinek egyformán, hogy gyere, térj meg, fogadd el, és a tiédé, és megkapod az örök életet, megkapod a megbocsájtást, megkapod az irgalmat, hogy nincs különbség. Jaj, hogy neked majd csak 5 darab valamit kell elmondanod, mormodod, hát neki tudni. Nincs különbség, mindenkinek fel lett kínálva, és minden emberhez szól ez. Igen, neked is. Ez neked is szól, a tiédé, most is ez az elhívás. És ugye, te döntöd el, az ember dönti el, hogy mit kezdesz el. Olvassuk a 7. verset. Mindazoknak Rómában, akik Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ugye ez egy köszöntés, a kegyelem és a békesség. Ugye az egyik, a kegyelem, ez egy ilyen görög, békes, köszöntés. A békesség ugye pedig ugye a héberből jön, ugye a shalom, és a kegyelem pedig a... Tetszik ki, nem fog eszembe jutni. Na, valaki? Jaj, nem fog eszembe. Tetszik ki. Nem jut eszembe, pedig tudom. Na mindegy. És nagyon érdekes, és ezt mindig elmondjuk, és én mindig elfogom, mert ez annyira tetszik, és annyira nagy igazság van benne, hogy sokszor köszöni így be Pál, hogy kegyelem és békesség. És mindig ez a sorrend, hogy kegyelem és békesség. És ez azért az egyszerű oka annak, hogy akkor lesz békességed, ha ismered a kegyelmet. Ugye soha nem lesz ez fordítva. Nincs békesség kegyelem nélkül. És tudod, nagyon Érdekes dolog ez a kegyelem. Sokszor azt hiszük, hogy ismerjük, meg abban járunk, mert igazából aztán a legnagyobb törvényeskedők vagyunk, és egyáltalán nem vagyunk szabadok a kegyelemben. De a kegyelem ugye Istennek az a az, amikor ő azt adja nekünk, amit mi nem érdemeljünk, nem érdemlünk. Hogy ő odaadja azt, amit mi, amire nem vagyunk méltók. És ő odaadja ezt egy ajándékba. Ez a kegyelem, ez ezt jelenti, ez egy ajándék. És valójában ugye minden kegyelemből van. És nem a mi érdemeinkből. Hanem kegyelemből kegyelmet kaptunk. És ugye ez a levél, ez a római levél, ez erről is szól. És ugye ezt is fontos, hogy majd megértsük. Mert ugyanakkor, ha ezt megértjük a kegyelmet, és járunk abban, és alkalmazzuk az életünkre, akkor az a békesség, ami minden értelmet felülhalad, be fogja tölteni a mi szívünket. Hogy szerintem a legjobb dolog, amikor érzem azt, hogy így rendben vagyok az Úrral. Hogy tudom, hogy ő megbocsátott. Hogy nincs rajtam az a nyomás, ez a teher. Hogy vajon most Isten mit gondol? Vajon most Isten ezt így, jaj. Hogy én éltem így. Tudom, milyen az, hogy na majd akkor most ezt így valahogy holnap majd kijavítom, tudod? Hogy valami jóval, vagy imával, vagy bibliaolvasással. És ott van benned ez a feszültség, tudod, amikor valakivel összeveszel, amikor a Krisztivel összeveszünk, nagyon ritkán, akkor ott van bennem ez, hogy lefekszünk, és ott van mellettem, és tudom, hogy nem vagyunk jól, én kim vagyok a szobában, hogy már lefeküdt, és ugye ez, ott van bennünk ez a háborúság, hogy olyan rossz, hogy így megbántottam, vagy ő megbántott engem, és akkor mi ez? És nincs ez a megbékülés, viszont amikor megtörténik, akkor ugye eltölti a szívedet az a nyugalom, az a békesség. Amikor megbocsájt neked, és tudod, hogy nem haragszik. És ugye ezt tudni Istenről, hogy ő nem haragszik. Hogy ő nem utál. Hogy amikor én elrontom, ő akkor is engem szeret. A bűnt az gyűlöli. De engem, mint Petit, engem nagyon szeret. És azt mondja, hogy gyere hozzám. És gyere, hadd mossalak meg, és hadd vegyem ezt el. Mert én szeretlek. És ez egy nagyon fontos, hogy engem szeret, a bűnt gyűlöli. És ugye nem összetévesztendő a kettő dolog. Tehát, ha jársz a kegyelemben, ismered a kegyelmet, akkor lesz békességed is. Akkor ez a csodálatos dolgot megkapod. És aki így figyelj erre, kérd Istent, hogy Uram, adj még többet ebből, hogy hadd járjak tényleg ebben, hogy kegyelem van. Olvassuk a 8-astól a 12. versig. Először is hát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hitetetnek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok, az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságomban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítéseteknek valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tiétek és az enyém által. Ugye annak ellenére, hogy Pál soha nem volt ebben a gyülekezetben, de mégis azt látjuk, hogy egymásra hatással vannak. Ugye ez egész világon híre ment ennek a római gyülekezetnek a hite. És tudod, milyen érdekes, hogy ennek a gyülekezetnek is híre ment. Na, azért meg különlegesek vagyunk. De hogy egy gyülekezetél sok helyen imádkoznak, akkor elmegyek valahova, mint amikor lementem most Vajtára, akkor kérdezték, na és mi van Győrben? Igen, hallottam már róla, hogy tudnak rólatok, és imádkoznak értek. De imádkoznak értek Amerikába. Nagyon sok helyen. És nagyon sok helyen várják az imakéréseket, amiket én leírok e-mailben, és átküldöm nekik, hogy ezek az irányi kéréseink, és ez van. Imádkozzatok ezekért. És van egy honlapunk, meg tudjuk nézni, és mindenféle országból megnyitották már. És megnézik, meghallgatják az óráinkat, megnézik a fényképeket, de ez legyen bátorítás, hogy imádkoznak benne, imádkoznak értetek nagyon sok helyen. És úgy Pál azt is írja itt, hogy szeretne ugye ajándékot, vagy áldást vinni, és olyan érdekes, hogy Pálban itt van ez, hogy így bátorodjunk, hát bátorítsatok ti is engem a ti hitetek által, hogy megyek, és majd én bátorítom benneteket, de majd ti is fogtok engem bátorítani. És ez annyira igaz, hogy azt gondolnánk, hogy jaj, hát most Pálnak most ki kell Pált bátorítani, meg persze, most Pál fogja egy római kis emberke bátorítani, egy kis római keresztény, majd a nagy Pál apostolt, nem? Mivel bátoríthatnánk? És sokszor így gondolkozunk, hogy jaj, mit mondhatnék annak az embernek, hát ő ugyan már olyan régi bútordarab már itt a gyülekezetben, meg már olyan idős, meg már olyan sokat tapasztalt, nem tudom, és hogy mivel is bátoríthatnám. De annyira igaz ez, hogy ez működik. Tehát egy test vagyunk, és az egyik test segít a másiknak, és akár ezzel is, hogy bátorítjuk egymást. És az Pál írja az 1 Korintus 12.23-ban, és amelyeket a test tisztességtelen tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk. És amely égtelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek. És Jézus ezt mondja Máté 18.6-ban, aki pedig megbotránkoztat egyetek kicsinyek közül, aki én bennem hisznek, jobb annak, ha malomkövet kössenek a nyakára, és a tengeri mélyébe vessék. Ez a két igevers fontos, mert erről beszél, hogy ezeket a kicsiket, a gyengéket, az erőtleneket, vagy azok, akik ilyen nem ékesek, azokat ne nézzük le, vagy ne gondoljuk ilyen csekélyeknek, mert Jézus is így néz, hogy azokra a picikre is vigyázunk, mert ő azoknak a kicsinyeknek is figyeli a sorsát, és ne botránkoztassuk meg őket, vagy ne nézzük le őket. És én nagyon fontosnak tartom, hogy tényleg emeljük egymást, kicsiket, piciket, legkisebbeket ott hátul, de bátorítsátok egymást. És ne gondold esetleg te magadról, hogy hát én még ott olyan kis semmi vagyok, hanem csak így lépj elő ebből, és menj oda nyugodtan valakihez, üdvözöld, mondd, hogy jól látni, imádkozz érte, nyugodtan ajánljátok fel ezt a szolgáltatást, hogy imádkozom érted, hogy gyere, üljünk le, és imádkozom érted. Ezek nagyon fontosak, és én nagyon szeretném, hogyha ezt gyakorolnánk, hogyha ezt tennénk. Akkor itt maradunk, akkor hogy beszélgetetek egymással, akkor nem mennétek el úgy egymástól, hogy ne imádkoztatok egymásért, vagy azért, amiért beszélgetetek, vagy azért, amit megosztottatok egymással. Biztos vannak olyan dolgok, amiért lehet. Úgyhogy bátorodjatok ebben, és ne féljetek, akár fiatalok, akár nem fiatalok, de hogy imádkozzatok ezért, imádkozzatok egymásért, és legyetek benne ilyen bátrak. Timóteus egy nagyon fiatal ember volt, akit Isten ugye, a szolgálatba állított. És azt mondja Pál is neki, hogy emlékezzél meg a te elhívásodról, és ne tékozold azt el, vagy ne hagyagold azt el. És lehet, hogy itt most ugye, sokan vannak fiatalok, de emlékezzél meg erről. Ne hagyd ezt el, ne hanyagold ezt el, mert építhetsz másokat is. És ja, nekem nagyon bátorító, amikor itt vagytok. Az nagyon nagy öröm, amikor ezt, és nem azért mondtam, hogy mindig jönni kell, De hidd el, hogy... Hogyan? Nem tudtad! Nem mondod el. De csak ezek egy nagyon apró dolgok, hogy egy-egy ember megjelenik a gyülekezetben. Egy-egy ember felemeli a kezét a dicsőítés alatt. Hogy az ember, Isten munkálkodik benne, de jó tudod, hogy akkor itt valami történik benne. Az ember úgy gondolja, hogy nem történik semmi, dehogy nem. De ez bátorító, hogy Isten hoz embereket és munkálkodik. Na menjünk tovább, és olvassuk a 13. verset. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok, sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindegyik megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Tehát Pál többször el akart jutni Rómába, de mindig nem sikerült neki. Valamiért kudarcot szenvedett, és sikertelen volt. De jó látni ezt Pálban, hogy ő ugye volt egy elhívása, ő hiszem, hogy Isten mutatta neki, hogy menjen Rómába, és a sikertelenségek, vagy a kudarcok nem áltották meg. És én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen nemmel, vagy kudarccal fogunk találkozni az életünk folyamán, és ez teljes mértékig Isten jóváhagyásával történik, mert ezen keresztül nagyon sokat tudunk tanulni és növekedni. Én voltam pásztor már az esztergomi gyülekezetben, és ott kellett hagynom ezt a szolgálatot, mármint hogy ezt a pásztorságot át kellett adnom Janinak. És ez nagyon összetett dolog volt, hogy miért is, de volt benne egy része aznak a kudarcnak, hogy azt gondoltam, hogy menni fog, tudod. Fiatalként ilyen 25-26 éves voltam, de nekem az oroszlán, tudod, így álltam hozzá. Úgy, hát az a legegyszerűbb dolog pásztornak lenni. Itt most a Jani barátommal beszélgettünk erről, hogy ugye, ő volt ott velem ebben a dologban, és akkor mondta, hogy ő milyen hibát követett el, én milyen hibát követtem el, ugye erről beszélgettünk, és akkor házasodtunk a Krisztivel, rá egy éve, másfél éve jött a Hanna, és jött a pásztorság, csomó új dolog, és én mindenben úgy gondoltam, hogy miért ez a legegyszerűbb dolog férjnek lenni. És most éppen arról beszéltünk, Janival, hogy bizony a házasság milyen törékeny dolog, és mennyit kell azon dolgozni. Aztán azt gondoltam, hogy pásztorság, hát az a legegyszerűbb dolog. Igaz? Vidd nekem az oroszlánt. Hát nem úgy történt. És apukának lenni, hát milyen nem olyan nagy dolog az. És Istenét most a pár elmúlt hetekben úgy odapirított nekem, hogy így bizonyos dolgokra figyeljek oda. És ugye ezzel a... Tehát voltak kudarcok így az életemben. És volt egy olyan, amikor oda jutottam, hogy voltak emberek a gyülekezetben, akik azt mondták, hogy így, hát így gond van. Ez így nem jó. És ez nagyon nehéz volt. Nem kívánom senkinek, hogy nem tetszik a tanítás, stb. Szerintem egy pásztornak ezt hallani a világ legrosszabb dolog. És tudod, így jöttek mindenhonnan mindenféle dolgok, hogy így nem jó. És Uram, mit akarsz? És odáig jutottam, hogy oké, Uram, akkor én visszaadom ezt neked, hogyha ez most így nem megy. És odaadtam Janinak, Jani barátomnak, ő lett a pásztora az Egumi Gyuninek. És odáig mentem, hogy oké, én nem leszek most már senki. Nem tudom, mi lesz velem, nem tudom, mi lesz az életemmel, de semmi. És akkor azt mondták a vezetőink, hogy akkor legyek Janinak a segédpásztora. És olyan érdekes volt, hogy ez így minden ott akkor ugye helyére került, és nagyon sok dolog történt az életünkben, de tudod, ez a kudarc Isten kegyelméből nem állított meg, hogy így Isten átvitt ezen. Nagyon nehezen, nagyon nehéz volt az életem eddig talán legnehezebb időszaka. De olyan jó, hogy Isten a kegyelméből ezen átvitt. És voltak emberek, akik bátorítottak, és azt mondták, hogy ne állj meg, menjél tovább. És voltak olyan emberek, olyan bölcsek, akik azt mondták, hogy jó, akkor most legyél a Janinak a segítségére. És így helyreállítottak, és bátorítottak. De ezek a kudarcok nem állítottak meg. És én hiszem, hogy ma azért lehetek itt, mert ott nem álltam meg. És tudod, a kudarcaid, a bukásaid így ne állítsanak meg. Hogy Pál nem jutott nem tudott eljutni Rómába valamiért, nem állította meg. És tudod, ez egy tanulási folyamat, amikor ugye megtanuljuk, hogy hogyan is járjunk az Úrral, és hogyan is tegyünk bizonyos dolgokat. Én mindig próbáljuk a gyerekeinket arra bátorítani, nevelni, hogy amikor valami nem jön össze, akkor ne álljanak meg. És nagyon nehéz, hogy főleg egy gyerek az ugye, nem sikerült, kudarc, nem érdekli az egész. A nagyobbik lányaink, a Hanna és a Panna zenének. A Hanna furujázik, a Panna meg hegedül. És főleg a Krisztinek köszönhető ez, hogy igazából ilyen ügyesek, meg növekednek ebben. Ő sokat gyakorol velük, mármint hogy így ott van, és gyerünk, csináljátok. És sokszor, én csak sokszor hallom ezt a szobából. Nem érdekel, nem fogom csinálni akkor. És akkor, de nem baj, még egyszer próbáld meg. Nem baj, csináld. És tudod, ez annyira jó, hogy ezt így ő csinálja velük. És persze én is próbálom, hogyha valami nem jön, nem érti, nem jól számolja ki, hogy oké, gyerünk, csináld. Hogy ne állj meg ebben. És mert ezen keresztül növekednek. Hogy a kudarcok, a bukások nem állítanak meg. És tudod, ma már úgy vagyok vele, hogy amikor így elrontok valamit, akár legyen az nagyobb dolog is, vagy amikor akár a házasságunkban van valami, hogy lehet, hogy látom, hogy hát ez egy nagy kudarc volt, de nem állít meg. Nem akarom, hogy ez megállítson, és ne állítson meg téged se. Mert van elég kegyelem Istennél erre, van megbocsájtás, és Istennek van rá megoldása. Van rá megoldása. És nem tudjuk, hogy hogyan, amikor velünk ez történt a Esztergomba, ez olyan keszekusza volt, hogy én nem is tudom, hogy ebből hogyan lehetett mit kihozni, de Isten olyan gyönyörű dolgot hozott ki. Hogy mi a Janival nagyon jó barátok lettünk, előtte szinte ellenségek voltunk, előtte barátok, aztán mint ellenségek, és most megint a legjobb barátok, és rengeteget tanultunk ebből. És nekünk ilyen, Úristen, hogyan lesz ez? De Isten olyan jó dolgokat hozott ki, ami bukásainkból, ami bénaságainkból. Isten még ezt is javunkra tudta szolgálni. Ez nem bátorítás arra, hogy akkor bukjunk el, de Isten képes rá. Csak azért mondom, hogy ne állítson ez meg. Ne állítson meg a kudarcod. Ne, hogy ebből most mi lesz. Isten még ezt is a javadra tudja hozni. Menjünk tovább, befejezzük a 14-től. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Ezért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni néktek, és akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az. Minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidóknak, de görögöknek is. Az evangélium azért is nagyon különleges, mert abban Isten ereje van. És ez engem nekem nagyon megfogott, és nekem nagyon tetszett, hogy abban Isten ereje látható. És ezért jó mondani, ezért fontos, hogy mondjuk, mert abban Isten ereje van. Elmondod, és várod, hogy mi lesz. És lehet, hogy nem lesz semmi, de az Isten ereje, és abban Isten hatalma benne van, hogy ő feltámasztotta az ő fiát. Hogy ő ideadta, ő odaadta magát értünk, hogy ő lejött. Ez erő, ez hatalom. És semmi másban nincs meg ez az erő. Semmi másban nincs meg ez. Emlékeztek, hogyha olvastátok a gadarai megszállottra? Ott volt, egy légiónyi démon volt benne. Az emberek nem tudtak vele mit kezdeni. Megkötözték ezt az embert, hogy hát ha ez majd segít rajta. De az emberek képtelenek voltak rajta segíteni. Tudod, az emberek vannak olyan helyzetek, sok-sok olyan helyzet van, amin az ember nem tud segíteni. Vagy csak ilyen időlegesen. Viszont Isten evangéliuma, abban erő van, abban hatalom van, és ez meg tudja oldani. Abban van erő, hogy bármit megtegyen. Volt rá hatalma, hogy azt a megszállottat megtisztítsa, és visszahozza az életbe. Semminek nincs ilyen ereje. Semminek. Istennek van ereje a betegségből, a rákból gyógyítani. Istennek van ereje megtisztítani embereket, akár a tudatlanságból, akár a megszállottságból. Istennek van ereje. De, és mi ehhez megyünk, és ehhez ragaszkodj, és ebbe kapaszkodj. Istennek van ereje. És ott van egy szomszédod, ott van az anyukád, az apukád, vagy bárkid, a gyermeked. Hallasd velük az evangéliumot. Mert abban van erő, és az képes őket megváltoztatni. Az képes őket megváltoztatni. Semmi más. A pszichológia, és én mondom nektek, lehet, mielőtt nem beszéltünk itt, a keresztény pszichológia nem fog segíteni. Én nem hiszek ebben. Sőt, én nem az Úrtól valónak gondolom ezt. És az evangéliumnak van rá ereje. Csak az evangéliumnak. Csak Isten igéjének. Csak Jézusnak. Csak ő. Semmi más. Abban van erő. Az egy emberi tudomány. Az összemixelve Istennel. És ez nem jó, mert fel van higítva. Az evangélium, abban van erő. Mibe ragaszkodsz? Mihez ragaszkodsz? Csak ehhez menj. És az igaz ember pedig hitből fog élni, ugye ezt olvassuk a 17. versben, mert Isten maga igazsága nyilatkoztatta ki benne, hitből hitbe, hogy megvan írva, hogy az igaz ember hitből él. Hitből fog élni. Ami hitünk, Istennel kezdődik, hittel kezdődik, hittel folytatódik, és hittel fejeződik be. Hittük, hogy Jézus, és ma is hiszük, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, és feltámadt. És ugyanúgy ez hitben folytatódik. Mi hitben járunk, ugye nem látásban. És ez a mi életünk. És ezt tudom, én sem szeretem sokszor ezt hallani, mondom is az Úrnak, hogy igen, Uram, tudom, hitben kell kilépnem, meg hitben fog ez működni. Hogy nem úgy történik ez, hogy így minden szép lesz, minden jó lesz, és akkor oda megyek a kézbe, vagy nem tudom. Mert ez akkor nem lenne hitből, igaz? De hitben Isten erősíti, növelni akarja a hitünket. Hogy lépj ki hitben. Gyerünk, gyakorold ezt. Mert ez az életünk. Soha, ha őt követed, akkor nem fogod ezt látni. Ez biztos. Ezt megígérhetem neked. Hogy olyan nem lesz, hogy ó, hát ez olyan könnyű volt. Hanem amikor lépés van, akkor meg kell lépned ezt a hitbeni lépést. Hogy nem látod, és kilépsz a szakadék felé, mint a figyládába. A Indiana Jones-ba. Nem tudom, sokan nem láthatok, mert fiatalok vagytok. Nézzétek meg, ott is ki kellett lépnie a hit hídja fölé. Ugye nem látta, és egy szakadék volt, és kilépett, és ott volt, amint kilépett, ott volt a lába alatt a híd. És az életünk ugyanez lesz. Hiddel, minden nap hitben kell járnunk. És amikor mi ugyanígy itt, amikor jöttünk Győrbe, akkor volt jó pár olyan dolog, amit mi nem tudtunk. De el kellett döntenünk. Eldöntöttünk, hogy jövünk, de még nem volt iskola a lányoknak. Aztán meg lett. Akkor már volt iskola, de még óvoda nem volt a kislánynak. De mi már majdnem itt vagyunk, és hát óvoda kell. És akkor hogy lesz a ház, meg hogy fogjuk ezt fizetni, és Isten az utolsó szükségeinket tudod, mikor töltötte be? Amikor már majd másfél-két hónapja itt voltunk. És akkor Isten oda tette. Amikor kiléptünk, és Isten mindig ott volt, és hűséges volt ebben. Hittel kezdődik, folytatódik, és azzal is ér véget. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked ezt a mai estét. Bocsánat, hogy ilyen hosszú voltam megint, de kérlek, hogy így mindezt, amit hallottunk, azt rájtsd el a szívünkbe, és áld meg minket, áld meg a közösségünket, és áld meg ezt a levelet, ahogy tanulmányozzuk, hogy növekedjünk ebben. Jézus nevében. Amen.